er nogle ting. Så tag og kør som jeg, tag og kør en anden vej. Få nyt styr på din krop, drej på rettet og tanker. Og pas dig selv, så du undgår et motorstop. Pas på dig selv og husk, at det gælder om. Så du hver dag kan sige, jeg kører godt nu, blot du. Det kan du sige hver dag, hvis blot du passer dig selv og ved det, der tæller mest. Er at din egen krop er helt i top. Den bil du har, passer du vel på dit tud og stel. Derfor svaren passer du dig selv, du det vigtigste. Tell me.